Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri bazen görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresim üzerinden. O yüzden takipte olmanız beni çok çok mutlu eder. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün doğanın ve doğruluğun düşünürü Jean-Jacques Rousseau'yu, onun doğayla nasıl iletişim kurduğunu, sürgünde olduğu yıllarda çalkantılı iç dünyasını dindiren botanik merakını konuşacağız. Görsel düşünürü John Ruskin'den, doğa sevgisiyle direncini koruyan Rosa Luxemburg'dan, bahçıvan şair Emily Dickinson'dan, doğayı bir sığınak olarak gören birçok dehadan bahsediyorum programlarımda biliyorsunuz. Farklı zamanlara aitler ama botanik sevgisinde buluşuyorlar. Rousseau da onlardan biri. Romantizmin fikir babası sayılır Rousseau. 18. yüzyılda onun eserleri ve özellikle itirafları bir entelektüel hareket olarak bütün Avrupa'ya yayılmış. Ondan sonra gelecek kuşakları da etkilemişti. Rousseau'ya göre aklında romantik bir tarafı vardı. Hangi durumda olursak olalım, bizi sürekli mutsuz eden kendini beğenmişliktir. O susup da aklımız konuştuğunda kaçınmamız mümkün olmayan tüm mutsuzlukların tesellisini buluruz diyordu. Yalnız Gezer'in Düşleri adlı öz yaşama yüksel yapıtında. Akıl çağında doğaya hükmeden kendini beğenmiş insan tipinin eleştirisidir bu kitabı. Türkçesi İpek Orter Montanari'nin çevirisi ve ön sözüyle İthaki yayınlarından çıkmış. Sık sık alıntı yapacağım bu kitaptan. Damon Young da Bahçede Felsefe kitabında Rousseau'dan ve onun botanik itiraflarından bahsediyor. Esra Birkan çevirisiyle Can Yeni'nden çıkmış. Buradan da alıntılarım olacak. Ömrünün son yıllarında doğa içindeki gezintilerini anlatırken aklına üşüşen sorulara da yanıt aradı Yalnız Gezer'in Düşlerinde. O sırada henüz basılmamış olan itiraflarına da sık sık göndermelerde bulunur. Olur da yayınlanırsa ve birileri itiraflarımı tarafsız gözle okursa, bu itirafların işlemediğim için anlatmadığım birçok daha kötü suça göre daha aşağılayıcı ve kabullenmesinin daha zor olduğunu görecektir der. Romantik edebiyatın bu en güzel örneği itiraflar eserinde olduğu gibi kendini iyi ve kötü yönleriyle anlattığı yapıtlarından biri. Ne demişti itiraflarında? Kıyamet borusu çaldığında ben elimde bu kitapla yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve şöyle haykıracağım. İşte yaptıklarım, işte düşündüklerim ve işte ne olduğum. Her şeyi bütün açıklığıyla dile getirdim. Yaptığım hiçbir kötülüğü gizlemediğim gibi yapmadığım bir iyiliği de söylemedim. Gerek rezil ve sefil, gerekse asil ve iyilik sever olduğum zamanları bütün içtenliğiyle gözlerimle serdim. Ey ebedi varlık, iç yüzümü tıpkı senin bildiğin gibi dışa vurdum. Kullarını etrafıma topla da itiraflarımı dinlesinler. Topla ki kederlerim karşısında ilneyip çirkefliklerim karşısında utansınlar. Ve hepsi birer birer tahtının dibine gelip kalplerindeki aynı içtenlik ve dürüstlükle itiraf etsinler. Sonra da içlerinden birisi cesaret edebilirse çıkıp ben bu adamdan daha iyiyim desin. Rousseau 1750 yılında Dijon Akademisi'nin açtığı yarışma için yazdığı Bilimler ve Sanatlar üzerine söylevinde ve 5 yıl sonra yazdığı Eşitsizlik üzerine söylevinde bilim ve sanatın insanların zincirlerini çiçeklerle örten ve kralların tahtlarını güçlendiren bir metaya dönüştüğünü savunuyor. Kötülüğün ilk kaynağının eşitsizlik olduğunu söylüyordu. Doğal durumunda özgür, kendine yeten ve baskıdan uzak yaşayan insanın özü gereği iyi olan doğasının toplum durumunda bozulduğunu savunuyordu. Kendini sevme, ben sevgisine ve kibire dönüşmüş, insanlar olmak yerine görünmeyi yerlemiş, maskeli bir yaşam tüm topluma egemen olmuş ve acıma duygusu ya da vicdan yok olmaya başlamıştır ona göre. Fransız aydınlanmasının aykırı sesi Rousseau, Yalnız Gezer'in düşlerinde iç dünyasına, geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Tarihe kendi aklıyla yön veren burjuvaziyi eleştiriyor ve doğaya dönüş çağrısı yapıyordu. Yaşamının son yıllarında Paris çevrelerinden dışlandığı dönemde yazmıştır bu eserini. 3 yıl önce yayınlanmış olan Emilia'da Eğitim Üzerine adlı eseri hem Roma Katolik hem de Protestan kiliselerince kınanmış, sansürle karşılanmıştı. Suçu din yanlışa ters düşen ilk günah ve vahye inansızlık gibi fikirleri Katolik bir rahibin ağzından söyletmesi ve eseri kendi adına imzalamasıydı. Kitapları yakılmış, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkınca Fransa'dan İsviçre'deki Motier'e, oradan da gecenin bir vakti evi taşınca da İsviçre'nin Bien Gölü'ndeki bir ada olan Saint-Pierre'e kaçmıştı. O keşmekeşten uzaklaşıp biraz kendi iç dünyasıyla yüzleşirken Saint-Pierre adasının bitki çeşitliliğini incelemek gibi bir uğraş edinmişti. Uğraştan öte botanik onun için çok değer verdiği doğayı algılama, fark etme ve iyileştirme yöntemiydi. Doğa onu Paris çevresinden ve kendi iç huzursuzluğundan kurtarırken içindeki iyiyi de yeniden keşfetmesini sağlıyordu. Örneğin bir gezisinde mor renkli Prunella vulgaris çiçeğini gözlemlerken bu yara otunun polen kaplı erciğinin uzun ve çıtallı olduğunu fark edip bunun bir üreme belirtisi olduğunu anlamış ve bu keşfede kendi sözleriyle onu mutluluğa boğmuştu. Küçük adada saatler geçiriyor, çizimler yapıyor, notlar alıyor ve genellikle eve dönerken de yanında kesit alacağı, kurutacağı numuneler oluyordu. Bitkilerin yapısı ve üremeleriyle ilgili titiz gözlemler yaparken bir yandan da adadaki bitki yaşamı üzerine bir inceleme olan Flora Penicillaris üzerinde çalışıyordu. Ampirik çalışmalarının bitki bilimine katkısı olmamıştır gerçi. Daha önce tanımlanmış herhangi bir tür veya bir özellik bulamamış olsa da ardında ölümünden sonra yayınlanan botanik üzerine çok ilham verici yazılar bırakmış. Asla bitiremediği bir botanik kullanım terimleri sözlüğü üzerine çalışmış. Aralarında Carolus Linnaeus'un, Fransa'nın önde gelen botanikçileri Antoine Guan ve Marc-Antoine Louis Claret de La Tourette gibi isimlerinin de olduğu birçok botanikçiyle yazışıyordu. Paris'teki Kraliyet Bahçesi Jardin du Roi'dan André Thun ile bitki topluyordu. Teofrasus ile başlayan tüm Latince botanik literatürünü de okumuştu Rousseau. En ünlü botanik eseri ise bir arkadaşının küçük kızına botanik dersi olarak kurguladığı Botaniğin Esasları Üzerine Mektuplar adlı eseriydi. Burada Madame Etienne de Lezere yazdığı bir mektubunda doğayı incelemenin insanı hangi yaşta olursa olsun üzerinde düşünmeye değer bir konuyla zihni doldurarak sağlıklı biçimde beslediğini söylüyordu. Rousseau bir mektubunu tamamen çiçeklere ayırmıştır bu eserinde. Mesela her gün gördüğümüz papatyanın ortasında incecik sarı taç yapraklarından oluşan bir disk. Her bir taç yaprağında da dişilik ve erkeklik organları vardı diye yazar. Beyaz taç yaprakları aynı zamanda çiçeğini oluşturuyordu ve her birinde tek bir çatalla dişi organ vardı. Sıradan ve tek bir çiçek gibi görünen papatya aslında yüzlerce çiçekçikten oluşuyordu. Rousseau daha sonra hindiba, beyaz hindiba, enginar ve deve dikenini de inceleyerek gözden kaçan şaşırtıcı detayları ortaya koyuyordu. Tatlı kokuları, parlak renkleri ve zarif biçimleriyle birbiriyle yarışıyorlar sanki diye yazmıştır hatta. Mektuplarında papatyaların, yara otlarının, bezelyenin çiçeğini, taş yapraklarını, kozaları, tohumları incelerken sorduğu sorularla bitkilerin kendi işine nasıl yarayacağıyla ilgilenmiyor. İlahi varlığın doğaya getirdiği fiziksel ve fizik ötesi ilkeleri anlamaya çalışıyordu. 1771 ve 1773 yılları arasında yazılan mektuplar onun ölümünden 3 yıl sonra 1801 yılında Cenevre'de yayınlanmıştı. 1805 tarihli en ünlü baskısını ise Çiçeklerin Rafaeli, Pierre Joseph Ridot'un şahane illüstrasyonları süslüyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. Alain Chamfort'dan dinliyoruz Paradis. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Doğanın ve doğruluğun düşünürü Jean-Jacques Rousseau'yu konuşuyoruz. Doğa, kötülük, zalimlik ve aldatmanın ne olduğunu bilmezdi. Doğa asla yalan söylemez diye yazmıştı. Doğadan gelen her şey doğrudur, onda yanlış bir şey bulamazsınız diyordu. Varoluşçu bir inzivaydı onunki. İnsanlar ilkel doğalarına bağlı kalarak ilahi varlık tarafından kendilerine bahşedilen basit iyilik ilkelerine uymalıydılar. Botanikte akıl ve gözlem yeteneğiyle bu ilkeleri yeniden keşfetmenin yoluydu. Önemli olan bitkilerin Latince isimlerini ezberlemek değil, gözlem ve analiz önerdiydi. Şöyle anlatır Yalnız Gezi'nin Düşlerinde. Yine elindeki Türkçe çevirisinden aktarıyorum size. Dolaylı fikirlerin oluşturduğu zincir beni bitki bilimine bağlıyor. Hayal gücümü en çok okşayan fikirlere benzeyerek onları anımsatıyor. Kırlar, akarsular, ormanlar, bütün bunların ortasında bulunan yalnızlık, dinlenme ve özellikle de huzur durmaksızın hafızamda yeniden oluşuyor. İnsanların bütün zulümlerini, nefretlerini, hakaretlerini, saygısızlıklarını ve onlara olan bütün içten ve sevecen bağlılığıma yaptıkları kötülüklerini bana unutturuyor. Daha önce birlikte yaşadığımdan bahsettiğim iyi ve sade insanların ortasındaki huzurlu evlere götürüyor beni. Bana kendimi, genç yaşımı ve saf arzularımı hatırlatarak beni bir kez daha eğlendirip, hala bir ölümlünün asla maruz kalmayacağı türden üzüntülerin ortasındayken bile sıklıkla mutlu ediyor. Kitabın ilk bölümünde Rousseau yazma nedenlerini açıklarken toplumdan kopmuş biri olarak şu anda nasıl bir insan olduğunu keşfetmek, günlerinin geri kalanını kendi kendine incelemeye adamak istediğini söylüyor. İçsel eğilimler üzerine düşünürken onları daha iyi bir düzene sokmayı ve içlerindeki kötülüğü düzeltmeyi başaracağını da umuyordu. Rousseau'nun kendisiyle ilgili temel kavrayışlarından biri onun için ruhunu beslemenin en iyi yolunun ne olduğunu keşfetmekti. Bu içe dönmek eylemiydi. Yani insanı, doğayı, evreni, yaratılışı düşünürken kendi içine bakma, en yalnız halinde kalbini ve ruhunu inceleme eylemiydi. Bunu alışkanlık haline getirmesi, başına gelen talihsizliklerin onda açtığı derin yaraları sarmasına, hatta çoğu zaman da unutmasına yardımcı olacaktı. Bu tefekkür kısa sürede her şeyi telafi etmeye yetecekti. Rousseau'nun botanik uğraşı felsefi bir uğraştı. Yalnız Gezer'in Düşlerinde şöyle ifade eder bunu. Bitkiden bitkiye, çiçekten çiçeğe pervasızca dolaşmak, onları incelemek, farklı özelliklerini birbirleriyle kıyaslamak, benzer ve farklı yönlerini not etmek ve son olarak da bu canlı mekanizmaların hassas işleyişini anlayabilmek için bitkilerin düzenini incelemenin bana hiçbir maliyeti yok. Ama arada sırada olsa onların genel kurallarını, yapılarındaki farklılaşmanın nedenini ve amacını keşfetmeyi başardığımda tüm bunların tadını çıkarmamı sağlayan şeye minnettarlık ve hayranlık duymaktan büyük zevk alıyorum diye yazar. 18. yüzyılda yapılan keşiflerle sınıflandırma yöntemi ve farklı türlerin yetiştirilmesiyle botanik bilim de yükselişe geçer. Sömürgeci güçler yayıldıkça bitki koleksiyonları ve eser alanı da genişler, biliyorsunuz. Ben de programda sık sık bu durumdan bahsediyorum. Rousseau'ya göre bitkileri insan ihtiyacına uygun bir araç haline dönüştürmek botaniği yok ediyordu. O aslında bitkilere çağdaşlarından daha az uygarcıya yaklaşıp onlara bakınca fark ettiği varoluşun büyük düzeninden heyecan duyuyordu. Yalnız Gezer'in Düşlerinde Saint Pierre Adası'ndaki 5. gezisinde nasıl gözlem yaptığına dair şöyle yazmış. Artık bütün işi gücü bırakarak beni mutlu eden tek bir uğraşa yönelmeliydim ki o da başıma yararsız bir istekten başka bir şey getiremezdi. Flora Penn'in Solaris'i yapmaya ve tek bir tanesi bile atlamadan adada bulunan bütün bitkileri kalan günlerimi geçirmeye yetecek kadar ayrıntılarıyla tamamlamaya giriştim diyor ve devam ediyor. Bu güzel projenin bir sonucu olarak her sabah hep birlikte ettiğimiz kahvaltılardan sonra bir elimde büyütecim, bir kolumun altında Sistema Natura, Carolus Linnaeus'un kitabını kastediyor. Her mevsimde birbiri ardına gözlemleyebilme amacıyla adanın küçük karelere böldüğüm kısımlarından birini ziyaret ediyordum. Bitkinin yapısı ve düzeni ve benim için o zamanlar oldukça yeni olan bu sistemde meyvelenme sırasında cinsel kısımların yaptığı oyunlar üzerine yaptığım her gözlemden sonra kendinden geçmekten daha coşkulu, daha özel bir şey yoktu. İnsanların çoğu kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmaya ve onunla bağlantılı olmaya güçlü bir ihtiyaç duyuyor. Rousseau içinse o daha büyük bir şey genellikle doğanın ta kendisidir. 7. gezisinde o bağlantıyı nasıl kurduğunu da anlayabiliyoruz. Şöyle yazar. Ağaçlar, çalılar, bitkiler yeryüzünün süsü ve giysisidirler. Hiçbir şey üzerinde taştan, balçıktan ve kumdan başka bir şeyin göze çarpmadığı, çıplak ve soyulmuş bir araziden daha üzücü olamaz. Ancak doğayla canlanmış ve çağlayan suların, şakıyan kuşların ortasında gelinliğini kuşanmış toprak, üç krallıkla uyum içinde insana yaşam, ilgi ve cazibe dolu bu dünyada gözleri ve kalbi yormayacak tek gösteriyi sunar, diye yazar. Kitabında Rousseau, yalnız yürüyüşleri sırasında botanik çalışmasının talihsizleri hakkındaki düşüncelerden uzaklaşmasına nasıl yardımcı olduğunu da açıklıyor. Kokuları, yoğun renkleri ve zarif şekilleri dikkatini çekmek için birbirine yarışıyor gibi görünen botanik nesneler en çok ona çekici geliyordu. Doğadan her zaman çokça haz almış, en keyifli, en huzurlu dönemlerin çoğunu doğada geçirmiş biri olarak o yürüdüğü yerler Rousseau'nun daha mutlu zamanlara dair anılarını da tetikler. Şöyle yazar 7. gezisinde. Bir gün yargıç Clark'in dağı olan Robalia'nın yakında yaptığım bitki sınıflandırmasını hayatım boyunca daima hatırlayacağım. Tek başınaydım. Dağlardaki girintilere girip çıkıyordum. Korudan koruya, kayadan kayaya giderken gizli bir açıklığa rastladım. Öylesine gizlenmişti ki hayatımda böylesine vahşi bir görüntüyle karşılaşmamıştım. Birçoğu yaşlıktan düşmüş ve birbirine dolaşmış kocaman kayınlara karışmış karaçamlar. Bu alanı aşılması güç engellerle kapatmışlardı. Bu karanlık avlumun bıraktığı birkaç açıklık, tepeleri kesik kayalar ve yüzük oyunu yaptığımda bakmaktan çekineceğim korkunç uçurumlardan başka şey sunmuyordu. Puhu kuşunun, kukumavın ve balık kartalının çığlıkları dağın çatlaklarında yankılanıyordu. Birkaç küçük ender ama alışıldık kuş bu yalnızlığın yarattığı korkuyla titriyordu. Orada Dentaria heptapilos, siklamen, kuş yuvası köklü orkide, Grand Lacerpitisum ve beni etkileyen ve uzun süre eğlendiren birkaç bitki daha buldum. Ancak belli belirsiz nesnelerin güçlü etkisi altına girerek bitki bilimi ve bitkileri unuttum. Hibit otları ve karayosunlar üzerine oturdum ve orada bütün evrenden soyutlanmış, cellatlarımın beni çekip çıkarmadığı bir sığınakta olduğumu düşünerek mutluluğumu düşlemeye başladım. Çok geçmeden bu düşü bir gururlanma böldü. Kendimi şu ıssız adalarından birini keşfeden büyük gezginlerden biriyle karşılaştırıyordum ve nazikçe kendi kendime hiç şüphesiz buraya kadar girmeyi başaran ilk ölümü benimdir diyordum. Kendimi neredeyse başka bir kolomb gibi görüyordum. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Jean-Jacques Rousseau'yu ve yaşamının son demlerindeyken sürgün yıllarında yazdığı Yalnız Gezer'in Düşleri eserini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.